Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Radio. Livskvalitet är att uppleva känslan av att leva ett gott liv, står det på Wikipedia. Livskvalitet är kvällens tema. Jag sitter här med en hemvändare, Mattias Enström. Ja. Så sitter jag med ännu en hemvändare, Kalle Törnqvist. Hallå. Deppigt. Och sen har vi Maja Johansson och Emily Pirå ute i köket. Hej, hej. Tja. Och Martin Wemberg också. Du sitter här bakom mig. Du vill inte sitta vid någon micka alltså. Ingen ledig. Sätt dig här, Martin. Kan vi inte dela på den här så? Martin. Kom hit då, Martin. Nu blir det rörigt som vanligt när det är så mycket folk här, men det får vi ta. Börja gnälla direkt. Ja, fan, man måste få gnälla också. Ja, men livskvalitet är kvällens tema. Vad har vi att säga om det egentligen? Hallå? Hallå? Ska jag sätta på mig ett par lurar. Fan, det blir en tragglig start här. Ja, jag ska berätta vad livskvalitet är för mig. Sätt dig här du. Ja, det är väl att unna sig. Unna sig, säger du. Unna sig ett par pilsner när man kan. Ut och resa. Ja, det vet jag va. Ja, men det är väl livskvalitet för mig. Ja, sen jag kan ju fortsätta läsa här från Wikipedia. Det är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från yttre mätbara betingelser. Ja, det lät ju jävligt krångligt. Det är inga raka rör där. Det är sådana där ord man inte förstår egentligen. Nej, precis. Livskvalitet för många, det är väl att sitta framför dumburken med handen i någon ostbokspåse eller något sånt där och kolla på Melodifestivalen. Det är säkert många som sitter och laddar för det nu. Det är 9 minuter kvar till den fjärde deltävlingen. Men är det egentligen livskvalitet? Är inte det bara något nödvändigt ont att göra det? Jag tror många skulle vilja ut och resa istället för att sitta framför den där dumburken. Det blir bara ett måste egentligen. Ja, precis. Jag är inne på Flashback här, forumet. För, ja, det är väl inte så seriöst forum kanske, men en som skriver här: att kunna bjuda mina vänner på en fin middag ute. Ja, så nu skriver jag mer. Att få ha en ledande roll och vara med och påverka i mitt arbete. Ja, det är, fan, nu hör du låten. Det är väl ingen livskvalitet. Känner inte du att det är en livskvalitet att kunna påverka världens betingelser? Det här ska egentligen Kalle Törnqvist vara på egentligen. Ja, är det inte livskvalitet att kunna fly världens betingelser? Jo, det är det som är livskvalitet. Är du inne på drogspåret eller? Nej, någon slags sinnesfrid. Någon slags acceptans eller? Fan, det låter som P1 där egentligen. Livskvalitet är egentligen att stänga av hjärnan och bara vara. Inte tänka på jobb, inte tänka på hur fan man ska förändra världen och inte göra något nytta egentligen, utan bara vara. Existera liksom, det, eller? Nej, men bara vara. Unna sig. Unna sig, det är dagens ledord. Ja, vi kör på det. Ja, ni lyssnar på Magnatradio. Vi sitter här och ganska sega. Jag vet inte vad det är med folk här. Vad är det med folket? Bakis. Ja, men vad fan. Du får inte säga radio. Lite professionellt för det var. Mattias, du var ute och svira igår. Kändes det kvalitetsfilt, eller vad man ska säga? Verkligen, med tanke på att jag inte har varit hemma i Ludvika på par års tid. Så var det verkligen kul att komma hem och träffa lite kända själar som jag inte träffat på några år. Mm. Så att, det gav mig mycket. Visst lite huvudvärk idag, men det är bara på det igen. Ja, det är skönt. Det är skönt. Martin, har du gjort någon lista eller? Håller på. Ja, han håller på med listan nu, in i det sista som vanligt. Herregud. Jag ser inte igen. Vad sa du? Där. Nej, vi kör om en timme eller något sånt där. Är det för lista? Ja, jag ber honom göra en topp 5 lista varje vecka så här, över sköna grejer. Mm-hmm. Det är väl kul. Ja, det är jättekul. Ja, det är kul. Martin, han är ju en sån listkille, så han, han har det liksom i kroppen. Ja, duktig på det, Martin. Så vi ser kanske om vi ringer någon skön kille och snackar lite livskvalitet. Eller tjej. Fan, en mansdominerande program det här. Vad sa du? SMS. Ja, Mattias fick ett sms. Ja, du får läsa upp det. Nej, det är regeln. Ja, men då läser jag väl upp det då. Var från min hona. Ska vi sprang 2,5 km på Lindholmen. Wiho. Ja, glöm inte att meddela vart jag kan höra din ljuva röst. Pussar. Ja, du får skicka länken där. Får göra det. Ja. Ja, vi spinner lite. Ja, det var Transdance där i Magnatradio. Professionellt gjort det där. Vi sitter och bedriver någon sorts livskvalitet här i programmet. Johan. Ja. Vilka har vi, vad har vi för namn i Transdance som man ska kunna? Ben Marlin heter han så, sångaren. Ingen klocka där alltså. Så tror jag någon annan kille heter, vad kallas han för? Jimmy Pop eller något sånt. Är inte det han är Blondham Gang? Jimmy Pop. Ja, jag kanske, men någonting med Pop eller någon annan kille. Sen är det Johansson på trummor också. Han spelade med Peter Karlsson och de blå grodorna också senare i sin karriär. Ja, skitsamma. Ja. Skit i de där. Ja. En inflik här bara. Ja, kom lite kritik. Jag har hört från någon lyssnare att vi har snackat en hel låt. Att man hör oss snacka en låt. Ja, men det är bara kul. Det blir spännande, eller hur? Ja, det är inget att göra med flit som du fortsätter. Nej, det var nog säkert min förra mixer som tog igenom. Ja, okej. Okay. Fan, vad pinsamt. Att du säger, fan. Du kan inte fortsätta här. Så har vi någonting spännande då, eller? Jag vet inte. Nej. Okej, okay, ja. Jag tror det är inget problem nu, tror jag. Nu är det fina fisken. Inte nu. Livskvalitet då, om vi går tillbaka. Emily, vad är livskvalitet för dig? Korsord. Agneta Fältskog. Ja, det är livskvalitet kanske. Fan vad svårt att veta rakt av. Det vet man väl inte. Det är det man letar efter hela tiden. Ja, det små. Det är kanske sånt, ja. Det är klart. Kan vara massa olika saker. Man misslyckas väl ibland kanske, om man säger så. Ja. Det står ju här på Wikipedia. Begreppet livskvalitet är viktigt inom medicinsk etik och hälsoekonomi. Okej. Okay. Ja, det var ju inte så kul. Mattias, vad är livskvalitet? Fortsätt, du sa Agneta Fältskog. Ja, jag såg henne på en bild och bara därför. Det är svårt med livskvalitet. Vad fan, Mattias? Eller hur? Var det ett svårt ämne? Ska vi byta ämne? Eller? Ja, det är ett svårt ämne. Det är ju ganska självransakande liksom. Ja. Fan, ska vi byta ämne? Eller? Jag vet inte. Nej, kör på. Ja, vi kör på. Nu ska vi inte vara så mesiga här. Du. Ja. Nu fick jag det. Nu bara från en blick från klar himmel. Sommar. Sommar och sol. Sommar och sol. Jag vart att tänka på det nu när jag gick. Vad brukar du göra under sommar då, som du kan definiera som livskvalitet? Festivaler. Mm. Är ju kul. Man får ett litet break från vardagen. Kunna ut och sätta sig på utserveringar. Ja. Kom inte tillbaka till det. Det blir ju mycket. Det är inte livskvalitet. Jag tror det är dekadens du är inne på nu. Ja, jag tror. Du, det var inne i helvete många procent. Livskvalitet/dekadens kan vi säga. Temat då. Jag vet inte om det är samma sak. Det är lite fan. Vad är livskvalitet för dig då? Ja, precis. Ja, det är väl för att ligga i badet. Fan, nu visste du det. För jag gör det ofta. Ja, exakt. Ja, men det är en viss form av livskvalitet för mig i alla fall. Det kan jag säga. Och sen, ja, men det är för att ha god hälsa och känna att livet är tipptopp och så vidare. Punkt slut. Fan. Det är ju det jag menar. Det är lite svårt ämne, för det är bara punkt efter. Ska vi freebase istället och skita i ämnet? Vet inte. Eller? Har du några ämnen du kan kasta ut? Nej, har du? Nej. Ska vi snacka lite om kungahuset kanske? Vet inte. Vad har vi att säga om Estelle? Estelle. Nu fick vi sms här igen. Okej, vi får läsa. Erik Sol. Fina när jag pökar. Så jag tror ni får höja rösterna då. Men lite vi har bara en mic, vet du. Ja. Vad sa du? Fina när jag pökar. Erik Sol, det är en kille som jag vet kan njuta av livet. Ja, men då ringer vi. Vi det ringer honom då. Det är en jävla livsnjutare av rang där. Ja, vi ringer honom då. Ja, gör det. Så, du kan ju snacka lite, Mattias. Jag ska ta fram numret här. 28 år gammal. Nej, vad ska jag prata om? Kalle, ja. Kvällen, hur ser den ut? Ja, skulle vi kolla på band? Är det kvalitet? Är det någon kvalitet? Vad är det för band? Är inte det bara en massa... Var är det någonstans? Nu ringer det. Fy fan, vi kan ringa upp sin dag. Så jävla är det det. Hallå. Ja, tjena Erik. Det är från Magnatradio här. Du kanske förstår. Ja, vad trevligt. Ja, exakt. Vi sitter och snackar livskvalitet kanske. Det vet du. Ja, ja, och, ja, jag lyssnar lite på det. Ja. Vad är livskvalitet för dig? Alltså, just nu är det väl inte så jävla mycket livskvalitet. Jag sitter väl med typ, ja, det är väl Lobster Tube och lägger upp sköna låtar på Spotify ungefär. Då. Men livskvalitet? Men någon som, ja, det är lite livskvalitet, det är visst. Men jag skulle väl vilja gå och skita. Det skulle vara livskvalitet för mig då. Så blir man målen jävligt länge då. Men du, seriöst Solen, så ja. Livskvalitet för dig och mig lite grann, det är ju när vi åker på våra fiskeresor. Ja, men, ja, men det är det då vi avslappnande, ja, ja. Och sådär. Verkligen. Renande för själen. För det är liksom, nej, men... deras stuga där uppe. Det finns ju inte, ingen täckning på mobilen, utedass, ja. Alltså ingen rinnande. Alltså det är ju så långt bort från verkligheten som det bara går. Och bara koppla bort allting, det är ju livskvalitet. Ja, det är grejer det. Ja. Det är fan. Du, vet du vad jag har gjort idag, Erik? Köpt jordgubbar. Ja, du bjöd mig på jordgubbar där. Det var snällt gjort. Det var jävligt fint. Jävligt fint. Det är kvalitet i sig. Det är det verkligen. Du kunde få bjuda sina vänner på något litet extra. Ja. Det är inte varje dag man får jordgubbar i februari. Nej. Det är sant. Ja, Kalle Törnqvist, är du där? Jag är här, Erik. Det var länge sedan. Ja, trevligt att höra dig. Ja, detsamma. Vad är kvalitet för dig då, Kalle? Ja, det är väl, vänner är väl kvalitet. Goda vänners lag, det är väl någon slags definition på kvalitet. Kvalitet, men nu snackar vi livskvalitet. Ja, livskvalitet. Precis, jag sammanfattar. Nej, men då återgår jag till dig. Jag skulle vilja skita. Är inte det en livskvalitet? Om du inte har hård i magen så kan det vara kvalitet. Livskvalitet. Det är Martons fel dessutom. Ja, eller hur? Oh, herregud, vilken låg nivå det är på det här samtalet. Man skulle kunna ta det rent mer filosofiskt liksom, att kunna få glädje av det. Det är väl kvalitet, att livskvalitet och få glädje av det lilla liksom. Ja, det är det jag säger, ja, för fan. Ja. Mycket tok på det. Blir det en butt ikväll eller? Nej. Vad fan? Nej. Det blir, jag bara sitter och går och väntar för att jag ska få gå på dass. Okay. Men gör du så lyssnar du vidare på det här. Absolut. Hörs vi, gubben. Ja, ni får det bra. Ja, detsamma. Hej då. Va? Vad sa han på slutet? Trevlig helg. Okej. Trevlig helg, Erik. Magnat Radio. Ja, vi körde lite tvära kast här, kom vi överens om. Vi kan snacka lite om kungahuset istället för livskvalitet, eller hur? Mattias, du diggar kungen och hovet och hela balansen. Tycker det är kul. Bara kolla på Daniel och Victorias när de fick nodden. Jag tyckte det var kanonkul. Du sa hurra och sådär. Ja, det gjorde jag faktiskt. Många skriver ju på Facebook att nej, inte en till och försörja, bla bla bla. Ja, det är egentligen det är löjligt resonemang. Så jävla mycket kostar de inte alltså. Väldigt mycket fjompvarning. Det var Martin. Martin Wemberg var ju en av dem. vadå? Jaha. Martin, fan, sätter vi micken och försvarar det här? Jag ska ta fram här vid Martin. Vad han skrev. Alltså, skickade han ett privat sms till dig eller? Nej, på Twitter. Jag känner mig väldigt träffad. Ska se här. Ja, det gjorde jag. Jag har den här. Okej, berätta. Stort grattis till den lilla prinsessan och stort grattis till alla nyfödda blivande skattebetalare som får pröjsa kalasen i framtiden. Mm. Ja, Martin, du får till det ibland alltså. Ja. Där har ju han rätt i sak egentligen. Jo, men vad fan. Ja, kan vi få upp en tung så svettig debatt här? Mattias och Kalle här. Jag skulle vilja påstå att det inte är där skon klämmer egentligen. Det jag blir lite trött på, det är att man gläds att det föds in en liten flicka i ett liv som hon inte själv har valt. Det finns en viss tragik i det. Men då, hon kommer aldrig få ett normalt liv. Ja, men det blir väl normalt för henne, för precis, det blir jättenormalt. Ja, det, ja, exakt. Men det är väl en ganska död retorik. Till slut blir det normalt för ett barn som är slaget också. Det är ju platt logik. Helt tyst. Punkt. Ja, det är herregud. Ja, jag ställer mig ganska... Det är ju inte livskvalitet i alla fall. Och vad i den bevakade positionen i hela sitt liv. Det måste ju vara själva antitesen till kvalitet. Till livskvalitet. Ja, jag är ganska... De som slipper... Alltså, Ja. Vad sa du? De som slipper... Fortsätt. Nej, men kronprinsen och Madeleine, de verkar ju leva det bästa livet. Liksom. De kronprinsen, behöver... är det han Filip? Ja. De gör ju typ... De gör väl saker, men de... De behöver väl inte göra någonting? Det är den förstfödda som ska... Ja. Fast Victoria verkar ändå trivas som prinsessa, gör inte. Ja, jag känner inte henne personligen alltså. Hon ser väldigt... känns lite mer entusiastisk. Tillfreds ut med uppgiften. Ja, en kungen. Men ni såg ni kungens tal? Men ni som är så insatta i kungafamiljen. Alltså, deras dotter nu, som de får, när hon växer upp och träffar sin blivande man, vad blir han? Kronprins. Han blir samma som Daniel. Men jag tror, fan. Kronprins. Ja. Nej, Daniel är ju fan inte kronprins. Han är prins. Han är praktkar. Han blir kung sen, eller? Nej. Vem blir kung då? Blir ingen kung. Det blir drottning istället. Men vad är då Silvia? Hon är en jävla... Så hon har ju ingen makt alls. Eller det har ju inte kungen heller. Hon är bara gemål. Men är inte Sverige en av de första länderna i världen att ha att en kvinna får ta över? Vad sa du först? Det brukar alltid vara en man som tar över. Oavsett om det kommer en kvinna först, ja. Så brukar det i de flesta länder vara pojken i familjen. Men så var det ju i Sverige också fram tills 88? Nej. 82 eller någonting. Nej, men hon är ju född innan, men de ändrade 77, det 80 6. Någon gång. Ja, mycket information att ta in här. Jag tänkte ringa en person som heter Jocke Svedin i Göteborg. Jag tror han pissar ganska mycket på hovet. Jag sa åt honom att vi skulle snacka lite livskvalitet, men det blir väl hovet istället kanske. Vi kan snacka barock, tycker jag. Ja. Det är många som är... Lyssna från Göteborg. Jag vet inte. Alla har en jävla signal. Kan man ta bort den? Om man... Hallå? Ja, tjena Jocke. Tjena. Vi ringer från Magnatradio här. Hur står det till? Jo, det är bara bra. Fint. Vad gör du? Jag sitter med två kompisar, dricker lite rödvin. Okej, kulturbränsle. Ja, precis. Nu när man bor i Göteborg måste man ju... Ja, det är sant. Du, vi satt och snackade lite om livskvalitet och grejer, men vi kom ingen vart. Kan du flika in med någonting gott här så att vi kan lämna det där? Ja, livskvalitet för mig, det handlar mycket om att tända värmeljus varje dag. Värmeljus? Ja, jag tänder nog 20 värmeljus per dag. Liksom. Ja, det är ju skönt alltså. Du kan ju söka till Guinness rekordboken. Ja. Ja, det kan jag nog göra. Ja, nej, men alltså, ja... Värmeljus och rödvin. Ja, värmeljus och rödvin. Precis. Och bra mat liksom. En god entrecôte. Ja. Skönt. Du, vad anser du om hovet och kungahuset? Är det någonting som du stödjer eller? Nej, det kan jag väl inte påstå. Jag är inte royalist om man säger så. Varför inte? Det känns väl jävligt förlegat det där bara. Ja, det känns lite stenålder faktiskt. Ja, och just det här med att med barnet som Reinfeldt och några andra ska kolla på så att det inte är en bortbyting. Vad fan? Ja. Och det känns ju som att det är en tradition från flera hundra år tillbaka som ligger kvar. Och ingen tycker att det är konstigt. Eller ja, vissa tycker det är konstigt, men... Ja, du är lite, men, du är lite så här, vad fan, kom igen, vi lever på 2000-talet. Ja, precis. Det är väl bra att det finns en bild för Sverige för oss, men är det verkligen en bra bild, kungahuset? Jag vet inte. Nej, det är väl så att de har ju sjunkit ganska mycket de senaste åren. De har ju inte samma makt och sådär heller. Nej, de har väl inte. De är bara en stor... De är bara typ en enda stor jumbotron med reklam ungefär för Sverige. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, nej, men president skulle väl vara bra, tycker jag. Jaha, okej, okay, du är på den. Vi kör som Finland, tycker jag. Ja, kanske det. Fan, Mattias, du gillar ju kungen. Du kan ju komma med lite mottog här. Jag sitter och funderar så det knakar. Men jag tycker att kungahuset... Det skapas ju av gemene man. De bestämmer ju inte direkt hur de ska vara och ditten och datten. Det är ju bara att kolla på utspelare hur det blev med kungen när han hade gått på strippklubb. Det är väl... Om man nu hade... Ja, men vad fan, låt han gå på strippklubb. Det är väl ingen fel med det? Det är lite livskvalitet det. ja, det är väl livskvalitet om något. Men han måste ju få leva också. Men så fort det... Lev kungen, lev! Ja, men så fort det händer någonting runt kungen, bara för att han är kung och ska representera Sverige ditten och datten, så måste han vara punkt och pricka helt prickfri. Jo, jag håller med. Han är väl människa han också och måste väl få göra sina misstag han med, men ja, det håller jag väl med. Och det blir ju samma visa med Juholt också. Ja, alltså, jo, jag tycker det själva mediedrevet mot offentliga personer och politiker och så, det är väl helt på helvete ibland. Ja. ja, det är helt sjukt. Sitter du och kollar på Melodifestivalen? Vågar man fråga den? Ställa den frågan. Om jag gör det? Ja. Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. men jag kollar kanske på Play imorgon, vi får se. Alltså, du diggar Melodifestivalen? Nej, det är underhållning för stunden. Ja, ett okej program, inte mer än så. Det funkar liksom. Ja. Ja, okay. Men du som är i Göteborg. Ja. Får du bära av ikväll? Ja, ikväll vi har inte riktigt bestämt än, men har du bott länge i Göteborg? Ja, i 3 år snart. Mest brukar väl vara på Henriksberg, inte Vandas. Ja. Vandas är väldigt fin spårrestaurang. Ja, men de två som är här, i alla fall en av dem brukar väl hänga på Vandas rätt ofta. Asså. Ja. Är det någon ur göteborgare? Nej, han är också dalmas inflyttad. Ja, okay. Ja, fan, vi har många göteborgare här. Vi har Emily och Mattias och så har vi dig på tråden här. Det är ju... Ja, det är bra. Det är tunga saker. Det blir kvalitet. Heavy stuff. Ja. Vart bor du i Göteborg? I Kortedal. Mm-hmm. Det blir en djup intervju här. Nej, men jag måste ha koll på gubbar. Ja, men ni kanske kan ta en bärs någon gång. Försöka ta över min stad på det där. Det tycker jag absolut. Ja. Du, vi tackar för det samtalet. Du får fortsätta pimpla lite. Ja, tack själv. Hej då. Föffan. Hej då. Ha det bra. Hej. Hej. Ja, det är inte Vakna med The Voice ni lyssnar på. Det är... Magnatradio. Ja, vi har snackat om kungahuset och snackat om livskvalitet. Och jag vet inte vart vi bär här i det här programmet. Vad tycker du om namnet på det lilla flickebarn? Estelle. Ja, det var många som har skämtat dragit paralleller med Estrella och grejer. Vad fan kommer det? Det är många som tycker att de skulle heta något annat. Det betyder Estelle. Väl stjärna? Estelle Harris. Nu tycker jag Martins skämt får ta som här, för det var. Vad sa han? Jag sa att det är många som tycker att de ska äta annat istället. Ja, du körde 5 gånger. Jag tror det var Biffen som kom på nu. Ja. Lågt, han. Biffen, han heter alltså Daniel Fredriksson och en god vän till oss. Mm. Ja, nog pratat. Herman Lindqvist var jätteupprörd. Ja, jävla stor fil. Eller? Han har gjort jävligt sköna svenska historieprogram och grejer. Men så kommer med det där uttalandet som han sjönk. Han har tydligen bett om förlåtelse idag. Ja. Mm. Förlåt, jag var på lyran. Ja. Johan. Ja. En tanke slog mig. Har vi börjat i fel ände? Ja, vad menar du då? Egentligen så ska vi inte börja där med vad som minimerar livskvaliteten. Vad är det som tynger oss? Ja, du, ja, bra idé, bra idé. Fortsätt. Ja, om vi har så svårt, vi har väldigt svårt känner jag att få igång ett samtal där. Det är lite lättare om vi kör uteslutningsmetoden. Okej. Okay. Helt enkelt ta bort allting. Vad hindrar oss från att känna livskvalitet? Krig. Ja. Jag gillar det inte. Diskbrock kanske. Melodifestival. Melodifestival. Melodifestival. Ja, det är sanna ord alltså. Eller ska jag säga istället? Ja. Wayne's top 5. Plats 5. Yes, din lista här, Martin. Topp 5. Vad är det för lista du har den här gången? Ja, det handlar också om livskvalitet. Fem olika saker som bidrar till min livskvalitet. Kvalitet? Säger man så? Nej. Ja, det står så. Nej, det, jag har ju skrivit så. Ditt ord är lag alltså. Okay. Kvalitet. Finns det några papper där ute? Nej, men... Gjorde du byxan? Nåväl. Yes. Plats nummer 5. Yes. Då måste man börja med att träna. Träning. Och sen åka med. De andra punkterna. Träning alltså. Ja. Det är skönt efteråt i alla fall. Annars är det stent tråkigt som bara fan. En tanke där. Men det är själva känslan efteråt, det är kvalitet. Tog du med den där för att du känner att du vet att det är så, eller var det en genuin känsla du hade? Du menar att jag inte egentligen vet om det för att jag aldrig har varit då. Nej, alltså, förstår du vad jag menar? Det är klart att man vet om att man blir och mår bra om man tränar, men känner du det? Ja. Så, jo, så. Jo, självklart. Tack. Tränar du då? Ja, man tränar inte. Taekwondo, det har jag aldrig sett dig göra. Alltså. Det... Ballett kanske? Nej, det lyfter, vi lyfter väl skrot som trötta jävla skämt här. Alltså. Wayne's top 5. Plats 4. Ja, vi pratar om, eller Mattias och Erik pratar om fiske och den måste jag också ta med. Firre alltså. Ja, du har varit med någon gång du också. Ja, jo, jag fiskar en del inom med genom åren. Kapten Fredriksson på bakom rodret. Ja. Ja, jo, men det Mattias han sa ju det att det är riskvalitet att åka ut så här, till utåt helvete och slänga i lite krokar. Just då bara släppa allt och stänga av hjärnan för att man behöver inte få någon fisk. Det är nej, inte det som det är inte det som är grejen. Nej, det är en bonus. Ja, jo. Fy fan. Jävla stofiler i det här rummet alltså. Vad gubbigt det blev det. Men ni åker aldrig ut i båt. Jag beror på att ha båt. Jo, men jag menar åka ut ingenstans har du alltså. Nej, men någon... som uppe i Vänjan. Ja, just det, ja. Så är det ju men det är svårt att höra dig prata när du inte pratar i micken. Du måste. Så är det rinnande vatten. Ja. Så man behöver inte ha någon båt utan man går längs med den. Men de har ju fortfarande en liten eka som man kan ro ut i. Ja, ja. Så att det är ingen motorbåt här. Nej, nej, nej. Men som är Patrik Ek. Ja, just det. Han har en fin. Ja, det var Teddy Bear Stockholm där. Punk Rocker. I Magnat Radio. Vi sitter här och gaggar. Och, Wayne's top 5. Plats 3. Plats nummer 3. Sova. Sova. Ja, det är din specialitet, eller? Ja, men det är fint att sova. Speciellt om man jobbar förmiddag och sen kommer man hem strax efter 2. Då lägger man sig ner och sen kör man den här gubbvilan i en timme. Det är den finaste sömnen. Skönt. Den näst skönaste sömnen är när man jobbar förmiddag också och försover sig några minuter och sen inser man att det är för sent. Kan man sova några minuter till? Så det spelar ingen roll. Då har man ändå kommit för sent. Fy fan. Slappt. Eller? Nej, det är skönt. Sova. Det är kvalitet. Livskvalitet. Wayne's top 5. Plats 2. Fest. Fest. Livskvalitet. Ja. Ja, alltså på festen är urartad, eller? Det är väl alltid roligt med fest, menar jag. Emily, har du någonting att tillägga? Ha? Mm. Är du inte om med? Fest, om fest menar du? Hon är kvar på punkt tre. Jag sitter och väntar. Jag vill höra hans etta mest. Ja. Så har jag lite invändningar beroende på vad han säger. Men fest då, det är väl kul? Ja. Ja. Du tröttnar aldrig? Nej. Men nu kör du ju bara lördagar. Förut körde du fredag, lördag, fredag, lördag. Ludvigas yngsta 30 år. Jag körde fredag igår också. Mm. Men du har ändå börjat vara hemma på fredagar. Ja, ja. Mm. Jo, då blir det liksom... Ja. Jo, man får ju tänka lite på åldern kanske. Brocken och... Ja. Gikten och... Skönt. Kan du tisa fettan? Nej, det kan jag inte göra. Vad ska du känna låta med den? Ja, jag tänkte göra... Ja, precis. Okay. Tisa lite. Ja, nej. Ja, nej. Alltså, det blir någonting som anbelangar liksom. Nej, det blir inget bra. Nej. Okej, okay. Ja, då får vi sitta på hals där då. Ja. Magnatradio. Ja, vi är tillbaka här. Jag heter Johan Hjelm och sen har vi Martin Wennberg. Och ute i köket har vi Kalle Törnqvist, Emily, Maja. Ja, min brorsa är i periferin också. Springer runt och servar med dricka och grejer. Nej, det gör han inte alls. Han håller sig för sig själv. Ska vi köta på plats ett eller? Ja, det tycker jag. Kan vi få någon sorts hurrarop här inne? Hur skulle du ha en virvel? Ja, det har du väl i datorn. Oj! Nej, ingen är med, okej. Okay. Wayne's top 5. Plats 1. Nu ska vi se vad jag skriver. Ja, det är som ett antiklimax. Punkten som liksom samhällets grundvalar vilar på. Och liksom, mm. Rock and roll. Ja, det. Fan. Ja, men jag tyckte det var okej okay, faktiskt. Martin. Ja, men så är det. Ja. Det är väl det viktigaste vi har. Ja. Det är inget spontant du känner som fattas på den här listan. Ja, är det 60 ute efter det? Ja, men jag har ju tagit med det viktigaste. Ja, träning har du med före sex. Träning, fiska. Ja, men det ger mig mer. Han vill inte vara så mycket under bältet här. Det här är ett så här snällt familjeprogram. Ja, exakt. Alla ska kunna lyssna. Kärlek. Jag ser ingenting som är... Kärlek är inte heller med, nej. Nej, men det är inte heller så viktigt. Nej, men... Får många brudar efter det här, Martin. Grejen är att jag kommer få det. Ja. Nej. Vad sa du? Ja, men vad innefattar rock'n'roll för dig? Alltså? Ja, precis. Ja. Men det behöver inte vara musik i allmänhet. Då. Och sen, rock i synnerhet. Det är väl en livsstil du är ute efter också, kanske? Nej, utan... Leva rock'n'roll? Ja. Nej, alltså... Ja, du menar så. Ja. Ja, nej. Nej, säger han. Det känns som att du är så onödigt smal nu, Martin. Ja, jag hade ju tänkt ut en... Du kan ha tagit tradjas istället. Ja, det går... Nej, inte tradjas, men... Nej, jag tappade tråden där. Nej. Du började tjata om sex och grejer. Ja, men... Jag fick en massa bilder i huvudet. Ja, men kan inte du dra upp en lista lite snabbt här då? Mm. Som är... Nu, direkt menar du? Ja, topp tre. Ifrån huvudet alltså. Livskvalitet. Mm. Ja. Pengar. Ja, det var det som jag med. Pengar är ju viktigast av allt. Lucidorer. Nej, men jag håller med Martin, men jag tyckte det var konstigt att det inte var med någon kärlek och samlag. Och... Ja, jo, det kan man tycka, men... Det Kalle, borde ju rimligtvis vara... Jag får lägga in det under träning då, för det är en viss träning. Ja, men han sätter fingret på en ganska intressant punkt där. Det sociala tillhörigheten. Har ju försvunnit helt tack vare de jävla mobilerna. Fy fan, Facebook och Twitter, i mitt arsle. Nej. Ja, mer då, Emily. Ja, men han fick ju med det. Pengar, var du seriös där? Ja, nej, men de säger ju att alla människor som har mat i kylen och typ, man behöver inte vara jätterik, men bara man har så man klarar sig. Det är jävligt tärande att vara fattig. Ja, men om man har mat i kylen, då är man nöjd. Ja, men det är nöjd. Då är det ekonomisk trygghet. Det är väl livskvalitet. Sen är det väl att se saker och göra saker. Inte bara sitta hemma upplevelser. Och rötna. Ja, upplevelser. Mm. Ja. Jo, men det är ju upplevelser här. Fiske är ju... Det är sånt där som inte... folk förstår sig på. Ja, men okej, alla har väl en egen lista då, så här. Eller liksom en egen. Det är ju Waynes lista här. Ja. Det, Det är fan jag. Visst får vi komma med åsikter, men det är hans lista. Så är det. Fliss, fliss, fliss. Det var en bra lista. Jag håller med Wayne. Ja. Vi tar väl en skål på det, va? Skål. Skål. Skål. Skål. Trevlig helg. Trevlig helg. Nej, Mattias, vad säger du? Ska vi dra igång det här programmet så att det blir lite, lite mer fart, lite mer fläkt? Nu gör vi, nu kör vi. Det var inte det jag syftade på, utan lite mer innehållsrikt, lite mer berikande samtal här, så att ja, så att det blir någonting, ja. Okej. Har du någonting på agendan som vi kan ta upp här? Mm. Drömmar. Drömmar och mål i livet. Okej, okay. Drömmar och mål i livet. Mm. Go. Dröm för mig, det är att ha ett bra arbete som man trivs med. Just nu så har jag inte det. Nej, du har inte sagt upp det från ditt gamla jobb eller? Nej, men det är bara en tidsfråga. Är det åt helvete alltså? Ja, det är, vet, sådana gamla jävla gnatkärringar som har gjort det i 30 år och gärna vill göra det i 30 år till, fast det kan ju vara bra med förändringar. Sådana tycker jag inte om, och därför vill jag se mig om efter annat och utvecklas lite. Ja. Det är en målsättning. Och livskvalitet. Ja, skönt. Att vi alltid kommer tillbaka till det. Den personliga utvecklingen. Ja, är viktig. För oh, ja. Snart är man 30 år. Och vill man komma någonstans så får man ju faktiskt sätta fart. Så som jag har berättat för många vänner, i år ska jag till exempel ta körkort. Ja, tack. Det är bra. Det borde kanske också göra. Ja, för grejen att är man snart, ja, 30, så det måste hända någonting. Man kan inte gå helt still till det. Så att skaffa mig nytt jobb. Nya vänner. Nej, det behövs inte. Jag tycker ni duger bra. Det funkar. Ja. Körkort. Ja, men sådana där små grejer som gör det lite lättare. Vad har du själv för dröm? Ja, det är en jävligt bra fråga alltså. Det måste jag fan suga på ett tag alltså. Har ni en 30-årskris, Mattias? Absolut inte. Jag ser verkligen fram emot att fylla 30. Är det festen du tänker på kanske? Det är festen. Men det lät lite som att du har mycket som du vill ha gjort innan du fyller 30 där. Att det är liksom som ett nytt kapitel där eller? Mm. Ja, du är den enda som är 30, hur känns det? Känns som att vara 20. Jo, men precis. För att du har ju körkort. Mm. Jobb. Mm. Volvo. Fruntimmer då? Massor. La la la la la. Skribenten. Ja, herregud. Ja, vart var vi? Ja, 30 års kris. Nej, det var ingen kris. Nej. Jag tycker inte det, för att vad fan... Det är en jävla skillnad från att vara 20 till 25. Och sen mellan 25 och 30 är det som natt och då också. Och visst kan man spexa till en helg och ut och partaja och grejer. Men det är som till exempel idag. Man har ju varit så jävla dålig under hela dagen. Man är ju inte 20 längre. Och så försöker man komma igång igen. Men man förlänger ju bara en bakfylla egentligen. Så att det funkar ju inte längre. Och det måste man ju komma underfund med. Och det är samma med jobb och karriär och allting. Så att nu måste man komma någonstans. Så det kan väl vara en 30-årskris i sig, men jag vill inte kalla det så. Men det skulle du göra. Nej, jag är nöjd med svaret. Ja. Mm. Nu är det du, Johan, som får berätta någonting om dig själv. Nej, det skiter vi. Vi kan gå över till Emily istället. Har du några drömmar här framöver? Har inte du på att skriva och ha dig? Jag går trögt, vet du. Blir det ingen tung roman? Försöker, men det är mycket annat som kommer emellan. Vad skriver de då? Ja, hemligt. Mm. Man jobbar och sen kommer man hem och är trött och så gör man inget. Jag tycker du är väldigt öppen. Så man lär känna dig in på djupet. Jag kan inte säga vad den handlar om. Varför inte då? Nej, det vill jag inte. Har du en roman på G? Ja, det har jag. En idé? En roman? Jag har en idé. Men en råbarkad roman, det är fint. Nu skiftar vi fokus här. Boken kommer att heta Det är jag som är Emelie. Mm. Kalle, du har bott, var bodde du förut? Jag har bott all over the place. Mestadels i Småland. Det är som Daniel Bernadotte. Precis, du tog den referensen där. Heter han så? Nej, det gör han inte. Vad heter han? Prins Daniel, punkt. Han har inte sitt efternamn. Nej, inga kungligheter efternamn. Prins Adam i himlen. Jo, det har de väl. Nej, Bernadotte är inte ett efternamn. Ja, nu blir det lite debatt här. När de skriver under, det här trodde jag ni visste. Nej. När de skriver under saker eller i pass och sånt så står det inte Victoria Bernadotte, det står bara Victoria. De har bara ett förnamn. Hörru du, du vet, han heter bara prins Daniel. Ungefär som prins och Sting och prins Carl prins Carl Philip kör ju racerbil. Jag har nästan för mig att det står Bernadotte. Ja, men det är fortfarande deras namn. Bernadotte Racing. Som ett klass. Ja, men googla, jag vet inte. Jag vet bara att det är så. Men är det ett mellannamn kanske då? Det är ändå jävla kungligt speciellt. Det är väl en otrolig skillnad med att de inte skriver och att de inte heter det. Ja, men de heter det. De heter Bernadotte, men det är inte ett efternamn. Därför fick han inte längre heta Westling. Han heter, bytte inte till Bernadotte, utan han heter bara prins Daniel. Här står det, prins Daniel, Olof Daniel Westling Bernadotte. Så, nu har vi det. Nu är det klarlagt. Lägg av. Så är det. Så är det inte. Jo, det står ju så här ju. Ja, men det är... Ja, ja. Det står aldrig Victoria Bernadotte. Så är det. Magnatradio. Ja, tillbaka är vi. Du lyssnar på Magnatradio. Johan Hjelm heter jag och här borta sitter Emily. Du, angående det vi pratade om innan du bröt av mig med en låt där. Gamle prinsen där, ja. Ja, Bernadotte. Jag hade helt rätt. Ja, okej, ja, men då ger jag dig den då. Mm. Men det står så här. Kungligheter har ett släktnamn, bla bla bla bla bla. Alltså det är inget efternamn. Punkt. Ja, okej, okay, ja. Men då var Vasa ett släktnamn också. Han kommer bli av med sitt... Daniel blev ju av med sitt efternamn när han gifte sig med Victoria, för att man kan inte ha ett efternamn när man är kunglighet, man har ett släktnamn. Och Carl Philip använder det ibland när han racear sina bilar. Och Madeleine använder när hon... Ja, jag vet inte vad hon gör. Men i alla fall så är det inget efternamn. Mm-hmm. Det bara är där. Det bara finns där. Jag tycker det låter knepigt, ja. Visst, absolut ett släktnamn. Blev ni besvikna när det blev en flicka? Fy fan. Jag visste att det skulle bli det. Ja, men fan, jag vill röra om lite här så att det blir lite hetsk stämning. Jag gillar det när det blir lite... Att det inte kunde bli någon kung efter Victoria. Mm. Jag tror att Victoria kommer vara mycket bättre på sitt jobb än kungen. Men jobb. Men vad, ja, exakt. Vad springer runt och klipper band. Du, det gör de. De gör mer än det. Du var ju nyss så jävla pepp på det här med kungahus. Ja, men du är riktigt realist du. Jag gillar faktiskt Victoria på riktigt. Jag gör, alltså, men, hon känns bra. Jag gillar allihopa. Jag tycker de är så jäkla goa. Såg ni när kungen skulle prata om barnbarnet? Har du en klipp på det? För det var fan jävligt roligt. Men du, vad charmar när Daniel när han gör presskonferensen? Eller hur? Stackarn. Jag tycker han är... Finns det någon klipp på han pre-prins, liksom, innan han blev prins? Han känns jävligt konstig. Ja, det gör det nog inte, men det finns väl någon klipp i samband med att han måste ju ha filmat när han tar bänkrekord och sånt där. Nej, måste men finnas däremot när han är på väg till gymmet. när han har det här... Oh, han har ju det här alltså utseende som Anna Lindmör. Kan jag lyssna lite här på en grej, lite grejer? Prins Daniels tal här. Fan vad seg, han har kommit ut. Jävlar vad glad han är. Ja, han är så fin. Fast det var en flicka. Får ni kungen? Ja, det tror jag. Varför då? Tack så mycket. Tror han ville ha kungen. Nej. Han är jävligt tyst här, tycker jag. Jag är nervös. Jag vill nu meddela att... Ja, välkomna hit. Roligt att det är sånt intresse. I morse klockan 04:26 föddes en 51 cm lång och 3280 gram tung. Väldigt söt prinsessa. Hör ni att någon kvider där? Ja, det var skön stämning. Och mina känslor lite all over the place. Ja, när jag gick ner från rummet så låg den lilla prinsessan på sin moders bröst och såg ut att ha det väldigt mysigt, så det var svårt att slita sig. Jag skulle vilja passa på att tacka ungen, eller? Lennart Nordström och personalen här på Karolinska för den fantastiska omsorgen som vi har fått. Hade de inte, pratat. Jag tyckte ju Lennart gjorde ett heroiskt jobb. Vad hände med alla andra som föddes samma dag? Nej, men det har inte någon betydelse. De är inte kända. Vad var det Schiffert fyllde samma lov som hon föddes? Ah, skitsam. Ja, han var väl inte på BB då? Nej, men han förlor. Förlor då. Ja, det är nog. Jag tycker det är så jäkla gött att de har fått barn. Grät du på bröllopet också? Är du lite ironisk här? Det här var lite komiskt med just bröllopet, för att i generationer så pratar man om men då satt jag här bla bla bla och såg det där, och du vet som farmor och farmor och allt vad fan det är som berättar att som de berättar att de har sett det. Jag slog på det prick när de säger ja till varandra. Det är ganska otroligt att man har fått vara med om så min grej. Ja, herregud. Vart var, det är ju en klassiker att man kommer ihåg vart man var när så historiska händelser sker. Det är ju lite lustigt då också. För att jag kommer knappt ihåg att jag var på Selmas igår till exempel. Ja, visst. Fast det var väl ingen historisk händelse. Ja, det kunde ju bli om. Ja, det kunde ju bli om det hände någonting speciellt. Det kan ha varit han. Vart var ni när World Trade Center blev bombarderat? Det var i skolan om vi var duktiga. Hur gamla var vi då? Det var i 2001, va? 16. 15, 16. Vilket år tar du? 85. 85, ja, du är lite. Det var ju efter skolan, för det var typ 2:30 ju. 16, 17, 18. Nej, men då var nog jag på puben. Nej, det var ju fan 2:30 på eftermiddagen. Ja, absolut. Jag hade friluftsdag. Då hade väl jag det med. Jag har faktiskt ingen aning om vart jag var. Vad finns det annars för händelser? Det är typ Palme då. Tsunamin. Tsunami, det var jul. Det var annan dag än det, ja. Palme, han lär ju du minnas. Eller hur? Nej. Nej. Snutta filt. Vad sa du? Jag kommer ihåg det. Det gör jag med. Diana, det var ju också, kommer jag ihåg. Ja. På sommaren. Ja. I augusti. Och när dragsportfestivalen hade invigdes med Mackan. Nej, men fy fan nu. Det är sådana där tillfällen man aldrig glömmer. Nu i somras så var terrorattacken på Utöja där. Men det kommer man faktiskt inte ens ihåg datum, känns som, eller? Det var ju, jag jobbade i Göteborg, så det var ju i juli kanske, eller? Nej. Vilket datum var det? Det var i september, var det inte det? Nej, fan. Nej, det var 23 juli var det. Jag vet vad vi var. Du får ha mitten. Vi var på väg till, vad heter det då? Kolviken på fest. Mats Larsson fyller 30. Det ringer din telefon här. Ja. Nej. Ja, vi är tillbaka här i Magnatradio. Vi skålar så har sig ute i köket där. Nästan lite julstämning har det blivit. Ja, det blir lite julstuga här. Vad var vi inne på innan? Ja, vi var inne på det här med massaken på Utöja där i somras. Jag sa ju att det var i september, det var ju verkligen inte. Det var ju 22 juli. 23, ja, precis. 22. Det var ju under en het sommardag som man fick reda på det, kommer jag ihåg i alla fall. Men det är ju lite lustigt det där, sådana här grejer som man kommer ihåg och inte. Hur många av er minns någonting egentligen från barndomen? Ja, det är ju ganska olika där, givetvis. Det är klart man kommer ihåg saker från barndomen. Ja, men fragment kan jag komma ihåg. Specifikt kommer du inte ihåg så Martin, jävla mycket. Du kommer ihåg när du klämde dig i fingret, säger du. Då var du jätteliten. Ja, men jag vet inte om jag kommer ihåg. Men kommer du ihåg bara för att du har fått dem på? Nej, ja, precis. Eller fått det berättat för sig. Ja, så är det också. Det kan bli falska minnen, eller vad det heter. Jag kommer knappt ihåg lågstadiet alltså. För upp till 10, alltså innan 10 års ålder, så är det ju något svart. Nej. Det enda stor fest alltid. Var du på puben då också? Ja, det var jag. Men jag hade ju förmånen att bo i Portugal. Aha. I alltså, några år. Varför? Min pappa jobbade där och då flyttade hela familjen. Kan du portugisiska? Si. Kan du? Mm. Kan du säga... Maja kan också. Ibland går jag på utedass under vintertid. Vad är det för språk de pratar i? Portugisiska, okej. Okay. Och det är samma språk. Men kan du säga det är vackert, det är som i Brasilien. Precis, det är portugisiska i Brasilien också. Vackraste språket i världen. Snuskigt språk. Ska jag räkna till 10 på portugisiska? Jag kan räkna på 10 på portugisiska. Men kan du inte säga det som jag sa det? Jo, det kan jag göra, men efter sändningen. Jaha, du kan ju inte. Nej. Grejen var så här, det var lite tokigt för att man snappade upp mycket när man var i de där unga åren. Jag flyttade hem när jag gick andra terminen i tvåan. Oj. Det var då jag tog min första snus också. Och då hade man ju snappat upp mycket och lärt sig språket. Sen ville jag fortsätta läsa i Sverige, men då fanns inga resurser till det, så det försvann. Har du läst spanska efter? För det? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag tappade det. Jag läste något som heter engelska. Vad var det i tvåan? Alltså på gymnasiet tog du din första snus? Nej, men. Andra terminen i lilla tvåan. Ja, okay. Ramlade ner för en trapp gjorde jag. En ettanlös. Det var inga åldersgränser där. Ramlade ner för en trapp? Mm. När du tog snusen? Alltså. Nej, cirka 10 minuter efter jag hade haft den där snusen inne. Ja. Nikokick. Kalle, det är ditt första minne från... ditt liv. Mitt första minne från mitt liv. Det borde vara någonting traumatiskt. Det är inte något sånt där som kickar igång liksom processen. Generellt är det väldigt svårt att komma ihåg saker från min barndom. Men jag kom på, det är inte så jäkla intressant. Man var liten och dum i huvudet. Det är inte så jävla mycket kul man minns därifrån. Men jag kom att tänka på en annan sak. Det här med att många som tänker när de var små, så tänker de om VM94 väldigt lätt. Ja. Det finns folk som nästan har ett sånt patologiskt intresse av VM94. Mm. Jag skulle säga VM90, det kommer jag ihåg. Jag skulle säga Estonia 94. Det var mycket som hände 94. Ja, det kommer jag också ihåg. Det kommer jag ihåg vart jag var någonstans. Kurt Cobain. När jag fick reda på Foppa-straffen där. Och, ja. Mm. Det var väldigt mycket som hände 94. Ja, visst, vi har ju OS Lillehammer också där. 11 år gammal. Mm. Det var ju då det är ju därifrån jag kommer ihåg. Jag sa ju från 10 och bakåt där. Ja. Men 11, det är ju det är som igår. Du lyssnar på Sommar i P1 med Mattias Eriksson. Nej, nu ska det inte vara sådär eller. Ska vi ta avrunda här eller vad säger ni? Jag ska berätta en liten anekdot bara. Okay. Efter en låt. Vi kan gå ut med en riktig bang här. Yes. Ja, du ska inte berätta någonting? Ja, efter en låt. Okej, vi kör en låt då. Okej. Sen får han orera lite. Ja, blinka blå där. Adolfsson och Falk. Tung låt det där. Ja, vi kom in i fin stämning här kände jag. Det kan ju tilläggas att vi ser ut över barngården i Ludvika när vi hör den här låten. Otroligt mörker. Ja. Jag reflekterade tidigare att BKs konditori har kvar julbelysningen och julgranarna. Jag kände att det var lite... Har de? Ja, det har de. Kan vi inte dra en applåd på det då? Tycker du en bu? Bu! Bu! Ja, de är efter där alltså. Det är pinsamt. Ja. Mattias, du lovade att du skulle dra en skön anekdot där innan vi klappar ihop. Jag kan berätta en liten historia om vår kära vän Erik Sol som vi ringde tidigare. Ja, vi snackade med Erik Sol tidigare. Ja, det är ju att hänga ut någon. Så nu kommer ju Expressen och Aftonbladet ringa till honom efter det. För det här är så jävla tokigt. Men det är Erik Sol ett litet nötskål. Jag bara kände att jag är tvungen att få ur med det här på äldre dagar. Det handlade om att Erik hade just varit på den här spa och restaurang Vandas i Göteborg. Berätta vad det är för dem som inte vet. Det är en nöjesklubb för män. Danslokal. Ja. Kvinnorna dansar, männen tittar. Väldigt, väldigt trevligt. Gemytlig personal och allting. Där hade han varit. Skulle ut därifrån. Det här var under tiden som Kryposolen och... Du har ju också varit där, hör jag. Ja, då, ja. När de bodde i Göteborg, back in the days. Solen gick ut därifrån, upptäckte att han behövde gå på dass. Men när han väl kom ut därifrån så fanns det ingen återvändo. Så att han hittade en liten gränd och drog ner byxan och satt sig där och gjorde sina behov. Inget papper, ingenting. Hoppade på spårvagnen. Nej. Geggig och dan. Nej, men vad fan. Och somnar till. Han somnar på spårvagnen. Jag vet inte hur många timmar efteråt när han vaknar och inser att helvete, jag luktar inte så jävla gott. Ingen kardemumma där eller? Nej. Jag vet inte hur resten av historien är, men att göra en sån liten grej tycker jag är Eriks ordet nötskål. Så det tycker jag att vi kan avsluta programmet med och hylla honom lite grann. Den dekadenta sidan av livskvalitet. Ja, det är livskvalitet. Om han vill dementera den här historien så kan han ju ringa mig. Nej. Du har en minut på dig, Erik. 59. Stackar. Ska se om han ringer. Han vågar väl inte. Nej. Maja hade någonting att säga, ett skämt. Ett skämt, okej. Okay. Nej, ser man till på bilen att den är från Polen. Jag tycker att vi ska fira och skåla för idag att det är 2 veckor som Whitney Houston har varit drogfri. Nej, det där var dåligt. Man måste kunna skratta åt det. Det där skämtet får avsluta den här sändningen. Eller vad säger ni? Ska vi fortsätta eller ska vi... Hylla, har vi hyllat tillräckligt till kungahuset? De fick ju barn här i veckan. Nej, jag ska inte. Yes. Magnatradio. Vi tackar för oss. Tack. Hej då. Hej då. Hej.